imala si srce moje u rukama svojim, ali ti si gledala me ko da ne postojim. Običan sam čovjek bio, siromašnog sin, bogatoga ti si htjela i otišla s njim. Sad sam bogat, imam svega, al ti sa mnom nisi. Ja sam bogat u životu, gubitnica ti si. Našu ljubav sreli. Običan sam čovjek bio, siromašnog sin, bogatoga ti si htjela i otišla s njim. Sam bogat, imam svega, al ti sa mnom nisi. Ja sam bogat u životu, gubitnica ti si. Tvoji mene nisu tijeli, pa te nisu dali. Zašto si poslušala da ti srca žali? Običan sam čovjek bio, siromašnog sin, bogatoga ti si htjela i otišla s njim. Ti bogata sirotice.